Слухайте радыё «Свабода». Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў шорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ООН у правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Стартавала грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пацвердзіліся звесткі, што Александр Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога пазбаўленыя пасаду 14 суддзяў, у тым ліку некалькі суддзяў са спісу неўязных у краіны еўразвязу. Гэта Наталя Чацвярткова з партызанскага суду, суддзі цэнтральнага раённага суду Таццяна Паўлючук і Александр Хаданович, а таксама суддзя Ганна Самалюк з Фрунзенскага раённага суду. Расказвае Алег Рудзілович. Летась у красавіку Наталя Чацвярткова прызнала вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках было кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і актывіст Олега Гнетчыка, Уладзе Яроменка, Фёдора Мірзаянава, Ілю Васілевіча. Найбольшы тэрмін 5 гадоў зняволення атрымаў Андрэй Саннікаў, прызнаны таксама арганізатарам беспарадкаў. Сёння Андрэй Саннікаў не захацеў успамінаць працэс і тое, як яго вела суддзя Чацвярткова. Олег Гнетчык, які сядзеў з палітыкам на адной лаве падсудных, згадвае, што Наталя Чацвярткова была строгай суддзёй, судзіла шчыра, але, як яму падалося, была ў сваіх рашэннях залежная ад іншых людзей. Те ходатайства, которые по мелочи, она, в принципе, все принимала. Конкретно, когда были фотографии, это вот все, она шла, как говорится, в этот, кому-то звонить, и потом отказывала. Я не могу ничего сказать хорошего, ничего плохого. Просто человек, я считаю, который выполнял приказ, и ей, как бы, конетки ей руководили. Поводле указу Лукашенко, Наталья Чацвярткова вызваленная у сувязи с закончением термина полномоцтваў. У спісе вызваленых ад пасады суддзяў таксама Таццяна Паўлючук з цэнтральнага раённага суду і яе калега Александр Хаданович. Паўлючук вызваленая паводле ўласнага жадання. Александр Хаданович у сувязі з тым, што выйшла з сацыяльнага адпачынку суддзя, чыю пасаду ён займаў. Абое, паводле беларускіх праваабаронцаў, вялі шмат працэсаў супраць палітычных актывістаў. У канцы 2010-х гадоў Паўлючук судзіла такіх вядомых дэмакратычных актывістаў, як Андрэй Кім, Франк Вячорка, Міхась Пашкевіч. У канцы 2010 году прозвішча Паўлючук загучала ў звязку з карупцыйным скандалам вакол кватэры былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. З таго часу ад працы суддзі яна дайшла. Александру Хадановічу, які прыйшоў у цэнтральны раённы суд пасля сыходу Таццяны Паўлючук у адпачынак, таксама часта даводзілася судзіць дэмакратычных актывістаў. Шматдзетная маці Таццяна Гацура, якую Хаданович асудзіў за адзіночны пікет для адміністрацыі прэзідэнта ў снежні 2011 году, згадвае: «Суд мой доўжыўся там 3 хвіліны, і ён мне мінімальна даў штраф 20 базовых. Это минимальное, что можно было по моему артикулу мне давать». Суддзя Хаданович, як і Паўлючук і Чацвярткова, былі ўнесены ў спіс неўязных у краіны еўразвязу. Пра тое, каб суддзі спрабавалі аспрэчыць гэтае рашэнне еўрапейскіх чыноўнікаў праз суд, невядома. У спіс тых, хто страціў працу, трапіла таксама суддзя Ганна Самалюк з Фрунзенскага раённага суду, якой, паводле праваабаронцаў, даводзілася судзіць і дэмакратычных актывістаў. Ці можна ўбачыць у адстаўцы 4 суддзяў са спісу неўязных у еўразвяз некія палітычныя матывы? Былы суддзя і адвакат Гары Паганяйла іх не бачыць. Я думаю, што тут не надо искать какой-то особой логики, если неизвестные истинные причины ухода в отставку. Дело в том, что большая армия судей, которая сегодня задействована в работе, и кадровые изменения идут постоянно, и президент своими указами кого-то назначает, кого-то увольняет, отправляет в отставку. Тут могут быть и причины семейного характера, и кто-то, может быть, идет на другую работу, устал от судебной деятельности. Кому-то по дискредитирующим основаниям в чем-то заподозрили, но не хотят шумиху поднимать и увольняют по тихим таким основаниям. Гары Паганяйла разом с тем признал, что вся судовая система Беларуси прогнила, коррумпованная, и улады час от часу позбавляются от тех, кто дискредитовал систему. Конец цитаты. 13 белорусских политических партий и громадских организаций абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Кампанія мае намер выставіць на парламенцкіх выбарах 1000 прадстаўнікоў у выбарчай камісіі і 2000 назіральнікаў. Пры Прычым арганізатары не ставяць за мэту зрабіць выбары цалкам свабоднымі і справядлівымі. Галоўная задача паўплываць на сітуацыю такім чынам, каб падлік галасоў быў сумленным. З працягам тэмы Інна Студзінская. Актывісты гавораць пра намер арганізаваць некалькі кампаніяў па назіранні за выбарамі. Да прыкладу, у інтэрнэце збіраюцца фіксаваць парушэнні. Беларускія праваабаронцы будуць весці свой маніторынг. Іх задача адлюстроўваць падзеі, не спрабуючы ўздзейнічаць на сітуацыю. Кампанія за справядлівыя выбары, кампанія актыўнага назірання, тлумачыць старшыня партыі левых справядлівы свет Сергей Калякін. Яна адлічаецца ад астатніх кампаній, во-первых, тым, што мы будзем пытацца павліяць на практыку правядзення выбараў. Мы будзем фіксіраваць нарушэнне, мы будзем фіксіраваць пазіцыю власці по всім этапам избирательной кампаніі. Мы планируем в рамках кампаніі направіць как мінімум 1000 чалавек в избирательныя камісіі і 2000 наблюдателей на 1000 избирательных участков. Кампанія за справядлівыя выбары не ставіць задачу зрабіць выбары цалкам свабоднымі і справядлівымі. Для гэтага павінна быць шмат чыннікаў: змены ў выбарчым заканадаўстве, свабода СМІ ды іншыя. Мэта кампаніі — фіксацыя парушэнняў, кантроль над выбарамі. Каардынатар кампаніі Віктор Карніенко адзначыў, што асабліва пільную ўвагу яны маюць намер звяртаць на сістэмныя парушэнні, якіх, на яго думку, не так ужо і шмат. Усяго тры. Першае — гэта тое, што фактычна камісіі самі не вядуць празрысты падлік галасоў. Кожны піша нейкія паперкі, пасля як тайна данясення дае старшыні, і фактычна адзін старшыня валодае сітуацыяй. Калі мы з гэтым сёння не скончым, то гаварыць пра дэмакратычныя выбары не выпадае. Другі момант — гэта правы назіральнікаў. Калі назіральнікі зноў не будуць мець магчымасць адсочваць весь працэс, гаварыць пра справядлівыя выбары ў Беларусі не выпадае. Яшчэ вельмі такі важны аспект — гэта прымусовае датэрміновае галасаванне як база для фальсіфікацыі. Віктор Карняенка агучыў і вынікі сацыялагічнага апытання, згодна з якім палова насельніцтва верыць у празрыстасць выбараў. Таму падчас выбараў трэба спрабаваць змяніць грамадскую думку. Сам Сергей Калякін не верыць, што хтосьці з дэмакратычных кандыдатаў на восеньскіх выбарах трапіць у парламент. Все самое главное происходит в головах у людей. Протоколы-то они могут изменить, и там могут написать другие отношения к власти, что все там 90% любят. Но если в головах будет любить его 5%, а 95% будут ненавидеть, никакие протоколы не помогут. Наша задача — создать массу людей критическую, которая позволит нам с их помощью изменить ситуацию. Сказал сегодня на пресс-конференции Сергей Калякин. Сама партия «Справедливый свет», якую он узначаливает, на выборы иде. Вы слухаете «Радио Свобода», и зараз слово нашим слухачам. Представники оппозиции, особливо партия Янукевича, кажут, что они будут удельничать в выборах. Режим не может існовать без ворога. Вот они и будут выполнять роль ворога, подыгрывать режиму. Ни где их не пустят, ни в квартиры, ни в организации, ни на предприемство. Коли ж момент агитации пройдет, яны спрыгнуть под ножки вагона и не будут удельничать у выборах. А где они уже будут непотребны? Яны уже выполнили свою роль ворога до выборов. Воры и бандиты собрались вокруг, обставили себе дружиною наемников, бандитов и выборы творить. Да скажите, что на избрание назначенцев и другого быть не может. Бойкот, и только бойкот, и выходит на улицы. Принять самый активный удел в выборчей кампании и рыхтовать громадство до новых президентских выборов, змагаться и перемагать. Бойкот – показ своей слабости. И думаю, что выборы чем-то удивят. Президент тот же, избирком тот же. Народ в том же состоянии, то ли прострации, то ли счастливого пофигизма пребывает. И оппозиция в своем амплуа. Так почему выборы должны чем-то отличаться? Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. И нагадаю, что каждую середу у эфир выходит передача Яна Максимюка «Звоночки». Борщ и каханне. Что батьки вырашают за детей? Вонкавая антенна. Чаму Абама не індзеец? Пра гэта і яшчэ пра чарнаскурых беларусаў у свежых званочках. Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Ці варта апазіцыі ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах пры цяперашняй выбарчай сістэме? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Я лічу, што не варта, бо вынікі вядомыя бываюць з самага пачатку ці да пачатку выбараў. Гэты час я не ведаю, што гэты час рабіць, каб у нас быў народ не такі на Беларусі, які ён ёсць, а як мінімум такі, як у Маскве, то людзі б выходзілі на плошчу, так? А ў нас сядзяць у сваім агародзе, гуркі вырошчваюць. Ну так што будзе? Ніхто не запрашаюць, для мяне гэта безразлічна. Усе людзі адзінкавыя, чэсныя, парадачныя, пусть участвуюць. Я думаю, непасрэдна апазіцыя в любом случае должна прыняць участь. Потому что много чего в этой стране, я так считаю, не делается не по справедливости. Но как бы я считаю, принять участие нужно, показать, что мы есть. Людям, да. Потому что я сам как бы в свое время пострадал от засилия, скажем так, теперешнего режима. И среди, пускай даже есть оппозиционных лидеров, есть люди, которые действительно предлагают здоровые, толковые идеи. То есть, которые хотят сделать так, чтобы простому человеку жилось лучше. Я думаю, что треба не удельничать, бойкотовать эти выборы. Потому что такая справа, что а як інакш, все уже расписано и так далее, я так думаю. А пытанне свободы у городні. Вы на хвалях Радио Свободу, праскай студыі Алена Радкевич. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. 13 палітычных партый і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Міністр юстыцыі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе ад пракуратуры пачаць расследаванне жывадзёрства над птушкамі бакланаў у Чашніцкім раёне. Ставка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятая па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень уцекача. У 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус. На 20-й сесіі Рады Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па правах чалавека абмяркоўваецца справаздача спецдакладчыка ААН у справе свабоды думкі і выказванню Френка Ляру. У справаздачы і выступаў прадстаўнікоў розных краінаў згадваюцца праблемы пераследу журналістаў, медыяактывістаў у Беларусі. Прадстаўнікі ўладаў выкарыстоўваюць трыбуну ААН для таго, каб заявіць аб недастатковай, на іх думку, увазе да парушэнняў правоў на свабоду выказвання ў заходніх краінах. Мы звязаліся з нашай корэспандэнткай у Жэневе Таццяне Поклад. Ёй слова. Про конкретные факты порушения права на свободу думки и выказывания в Беларуси говорится в просвеченной Беларуси справоздаче Верховного комиссара ААН по правам человека. Верховный комиссар закликала белорусские улады неоткладно спынить все формы тиску на журналистов, гарантовать свободу выказывания и створить такие правовые основы, практичные умовы, на які б забезпечили реальную свободу СМИ. И вот теперь на 20-й сессии Рады ААН по правам человека в Женеве обнаруживается проблема свободы думки и выказывания в свете. И вот участие интерактивного на диалогу со спецдокладчиком ААН представник официальной белорусской делегации скритиковал спецдокладчика ААН за, по воле его слова, несбалансованный подход. Мовляв, заходние краины критикуются менее, а вот что тычется інших краин, то яны критикуются значно более, и это несправедливо. Белорусский представник отзначил, что у справоздачи не сгадывается справа Джулиана Ассанжа, его факты криминального переследу заходних громадян за выкористовывание социальных сеток и так далее. Так само белорусский представник загадал про визовые санкции Евразвязу супрот шерогу белорусских журналистов с державных СМИ. И он назвал их неприхованным тиском на представников СМИ. Спецдокладчик по свободе выказывания и думки Френк Ляру провел так само прессовую конференцию для журналистов и особенно состарился с белорусскими журналистами. Допеш он сказал, что с радостью наведал бы Беларусь сам, коли бы белорусские влады запросили его. И покуль еще просьбу от визита у Беларусь спецдокладчик по свободе выказывания и думки не подавал, але плянуя это зарабить. Так что вот еще один спецдокладчик, эксперт ААН, выказывая ожидание наведать Беларусь, как самому на месте разобраться. что там отбывается. Так само Фрэнк Ляру отзначил, что не совсем справедливы не закиды относно того, что было забыто справа Wikileaks и Джулиана Ассанжа. Про это была супольная заява от экспертов ООН. Про его не забылись, про это говорилось так само в справоздаче, так что эти закиды были несправедливые. Ну и так само Фрэнк Ляру сказал, что после приезда у Беларуси он сможет правда больше объективно оценить, что там отбывается. И означил, что наибольш важная теперь проблема у Беларуси – это свобода журналистики онлайн. Больш деталяў з сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе на нашым сайце свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валер Нікалюк з Ліды. Занятыя паўсядзённай працай, нашы людзі не бачаць і не хочуць бачыць далей сваіх сотак. Многія проста прызвычаіліся быць рабамі, і то ўсё і нават няблага пачуваецца ў такой ролі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. 20 чэрвеня – усясветны дзень уцекача. Паводле афіцыйных звестак, асобаў, якія з-за ваенных канфліктаў, рэлігійнага ці палітычнага пераследу шукаюць у іншых краінах прытулку, цяпер у свеце амаль 20 мільёнаў. Апошнім часам актыўна з'язджаюць з радзімы і беларусы. Паводле дакладу Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў, у 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус. У 2010 такіх было 941. Пра канкрэтныя прыклады паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». З горадні Сергей Іванович. Былы сябра гарадзенскай гарадской рады партыі БНФ Алесь Лобан жыве сёння ў Галяндыі, мае палітычны прытулак. Па спецыяльнасці ён доктар-афтальмолог, аднак мусіў займацца бізнесам, гандлем, а 10 гадоў таму апынуўся без працы. Праблемы Алеся Лобана пачаліся пасля прэзідэнцкіх выбраў 2001 году. Успамінае Мікола Ворон, які адзін час кіраваў у горадні гарадской арганізацыі партыі БНФ. Лобан з'яўляецца сапраўдным уцекачом, якія менавіта пацярпелі ад рэжыму. Ён удзельнічаў выбарчай кампаніі Ганчарыка, і менавіта за гэта яго пераследавалі ўлады. Нацкавалі падатковую інспекцыю, ліквідавалі бізнес, і чалавек астаўся без куска хлеба. Алеся Лобана часова ўзяў падсобным работнікам знаёмы прадпрымальнік без афармлення на працы, каб не нашкодзіць сабе. Аднойчы актывіст БНФ апынуўся ў Галяндыі і звярнуўся ў лагер для уцекачоў. З палітычным уцекачом з Галяндыі Алесем Лобанам бачыўся гарадзянец Алесь Сураў. Ён кажа, што Лобану ўдалося ўладкавацца па спецыяльнасці, аднак не на такой пасадзе, якая адпавядала б ягонай кваліфікацыі медыка. Уцекач адчувае настальгію па радзіме, кажа Алесь Сураў. И он вовремя навод сказал, что Марич приехать на пенсию навод всю Беларусь. Может, до того часу тут все станет по-иншему. И приеду в Беларусь, куплю в вёске маленькую хатку и буду спокойно жить. З Гомельшчыны за апошнія 15 гадоў у палітычную эміграцыю з'ехаў шэраг мясцовых актывістаў. Гэта і Наталля Брэль з Рэчыцы, Сергей Дзінец і Тацяна Марчынка з Гомеля. Сярод іх і грамадскі актывіст Яўген Мурашка, адзін з ініцыятараў чарнобыльскага аўтамаршу ў Маскву. Цяпер спадар Мурашка жыве з сям'ёй у Нямеччыне, дзе атрымаў палітычны прытулак. У Гомелі падчас пікетаў ён уздымаў праблему згубных наступстваў чарнобыльскай катастрофы. За гэта яго штрафавалі, арыштоўвалі і нават завялі крымінальную справу за несанкцыянаваныя масавыя акцыі. Жонка Мурашкі спадарыня Галіна паведаміла. Уладкаваліся нармалёва. Праблемаў асаблівых такіх няма ў нас. Усё добра. Грамадзянства яшчэ не атрымалі. Мы павінны здаць экзамены, мець сертыфікат па мове, нямецкай натуральна, а таксама здаць экзамен на грамадзянства, ведаць гісторыю, культуру і палітычную сістэму Нямеччыны. Асабіста я ўжо здала такія экзамены, а не некаторыя часці нашай сям'і яшчэ не здалі, рыхтуюцца. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году эміграваў у Украіну, а пасля ў Польшу Віктар Канцавенка, кіраўнік рэгіянальнага рэчыцкага штабу экс-кандыдатаў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Пасля выбараў спецслужбы сталі публічна вінаваціць Канцавенку у спробе замовіць на адным з прадпрыемстваў Жлобіна выраб арматуры для вулічных беспарадкаў. Летась варшаўская управа па справах замежнікаў афіцыйна надала Віктару Канцавенку статус палітычнага ўцекача. Па сутнасці, Канцавенку зраўналі ў правах з грамадзянамі Польшчы. Толькі не права галасаваць. Эти права аналагічны правам граждан Республікі Польша. Доступ к сістэме образавання, рынкі работы, права на защиту от безработицы, право на свободное ведение хозяйственной деятельности, право на пособие с фонда общественной помощи и на семейное пособие, право на социальную пенсию, на медицинскую помощь. Спадар Канцавенка эміграваў з Беларусі на пятый день по заканчэнні прэзідэнцкіх выбараў, калі за кратамі апынуліся не толькі апозіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, але і іх давераныя асобы і кіраўнікі перадвыбарчых штабоў. Гомельскі праваабаронца Леонід Судаленка звяртае увагу на той факт, што палітычных уцекачоў у свеце найбольш з тых краін, дзе пануюць аўтарытарныя рэжымы. Палітычныя ўцекачы найбольш ёсць там, дзе пануюць дыктатарскія рэжымы, дзе кіруюцца не законамі, а паняццямі. Кожны чалавек сам для сябе вырашае, пакідаць яму радзіму ці не. У свой час Зенон Пазняк эмігрыраваў за мяжу менавіта за пагрозы свайму жыццю. Новая хваля палітычных уцекачоў у Беларусі прайшла пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году. У ліку іх быў і Віктар Канцавенка з Рэчыцы, кіраўнік рэгіянальнага штабу кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Канешне, не варта блытаць палітычных уцекачоў з тымі, хто спачатку, напрыклад, прымае рашэнне аб эканамічнай міграцыі, а потым ужо шукае шляхі дзеля іх ажыццяўлення. Хаця ў першым і ў другім выпадку ў аснове часцей за ўсё ляжыць немажлівасць рэалізаваць у сваёй краіне па свае палітычныя ды эканамічныя правы. З Магілёўшчыны трое актывістаў апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў вымушана з'ехалі за мяжу. Усе трое лічаць, што застаўшыся ў Беларусі, яны б апынуліся за кратамі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Адразу пасля разгону плошчы 20 снежня 2010 году актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» бялыніцкі прадпрымальнік Алег Мяцеліца падаўся за мяжу. Цяпер ён у Вільні. Разам з іншымі уцекачамі-паплечнікамі заснаваў у сталіцы Літвы неўрадавую арганізацыю «Беларускае бюро грамадскага і палітычнага прадстаўніцтва». Чаму актывіст наважыўся на палітычную эміграцыю? Таких, как и с теми людьми, которые попали под криминальную ответственность и были обвинувачены по потеях 19 снежня. Я уверен, что так вот, это кажут мои поплечники, которые были за кратами. Вы собираетесь вертаться, и что повинно отбыться, как бы вернулись? Я собираюсь обовязково вертаться. Скрепление репрессивного этого механизма, который сейчас отбывается в Беларуси, сейчас парламентская кампания, коли максимум будет некая затишье в плане репрессий, и потом можно позбегнуть затримание навык, коли это репрессивный механизм. У той жа Вільні перабывае неспакойныя часы на радзіме яшчэ адзін актывіст «Гавары праўду» Алес Магілёва Ігар Каваленка. Ён таксама адзін з заснавальнікаў Беларускага бюро грамадскага і палітычнага прадстаўніцтва. Вільні з асабістых крыніц нам вядома, што здесь шмат шпікоў КДБшных. Нас папярэджвалі тут пэўныя асобы, што не трэба па аднаму хадзіць, трэба па два чалавекі перасоўвацца па гораду, бо можа атрымацца ўсё, што заўгодна. Заяўляе Ігар Каваленка. У Чэхіі вучыцца актывіст «Гавары праўду» Владзімір Станкевіч. Ён удзельнік плошчы. Пасля яе разгону некалькі разоў яго выклікалі ў КДБ. Баючыся арышту, з'ехаў за мяжу. Пра вяртанне на радзіму пакуль не думае. Магілёўскі праваабаронца Алексей Колчын лічыць, што хваля рэпрэсіяў за падзеі на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году мінула. Дык ці могуць у такім разе палітуцікачы вярнуцца на радзіму, пытаюся ў праваабаронцы. Зараз магчыма самы спрыяльны момант для такога вяртання, пачынаецца новая палітычная кампанія, улады, і што б яны не казалі, зацікаўленыя тым, каб гэтыя выбары былі, калі не прызнаны, то прынамсі больш-менш мякка ацэнены заходнымі партнёрамі. Так, канешне, павяртанне да гэтых людзей будзе асаблівая увага, але я не думаю, што яна выльецца ў нейкія брутальныя формы прэсы. Прынамсі, я спадзяюся на гэта. Палітычныя ўцякачы ў еўрапейскіх краінах ёсць і з Берасцейшчыны. А пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году некаторым мясцовым актывістам пэўны час давялося хавацца за мяжою ад крымінальнага пераследу. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава. Як распавёў кіраўнік Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі, да палітычных уцякачоў трэба ставіцца з разуменнем. У Україні, у якої існують політичні в'язні, натурально будуть існувати і політичні утікачі. У Білоцерківській області так само є політичні утікачі із Берестя, із Білоозерська. Сім'я Азаромко виїхала у Швецію. Ну, мені, наприклад, приємно, що люди залишаються активними і пам'ятають про те, що варто допомагати тим, хто залишається на родині. Керівник Аргкомітету по створенні партії БХД на Берестейщині Змітер Шурхай погоджається з гэтай думкай і дадае, што падчас значных грамадска-палітычных падзеяў палітычных уцякачоў становіцца болей. Асабліва гэта тычыцца падзей прэзідэнцкіх выбараў 2010 года, пасля якіх шмат хто з маіх знаёмых збег з Беларусі. Шмат хто проста застаецца жыць у Европе, баючыся вярнуцца на радзіму, а лет прытулка палітычнага не дабіваецца. Спадар Шурхай кажа, што некаторым палітычна актыўным берасцейцам даводзілася хавацца нават ад крымінальнага пераследу. Ёсць знаёмы, якіх таксама былі заведзены крымінальныя справы пасля падзей 19 снежня, якія вымушаны былі ехаць, каб не быць арыштаванымі за мяжу, але потым, пасля таго, як справа масавай беспарадка ўжо была закрыта, павернуліся назад. Спадар Шурхай дадае, што не асуджае тых, хто з'язджае за мяжу. Ён кажа, што калі чалавеку пагражае пераслед, крымінальная адказнасць і катаванні за палітычныя перакананні, то варта ратавацца і працаваць для Беларусі за мяжой. Лепей, а ён жыве там недзе у Варшаве чи у Вільнюсе і нешта робіць для дэмакратызацыі Беларусі, чым будзе там сядзець у СІЗА КДБ чи у нейкай калоніі. Кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка таксама мае асабісты досвед палітуцекача. Бізнесовец, удзельнік парламенцкай выбарчай кампаніі 2008 году, кажа, што некаторы час быў змушаны хавацца ад судовага пераследу ў Польшчы. Андрэй Бандарэнка. Калі я зразумеў, што ўсё да мяне тут вырашана, што я буду ў бліжэйшы час арыштавана, я вырашыў пакінуць страну і з'ехаў на Польшу, і там знаходзіўся 10-3 месяцаў, і потом быў вынушаны вернуться назад, потому что моей семье была потребна допомога, и я прошу, что допомагать семье это головное, и что уже отбудется со мной, как Господь Бог даст, так и будет. Таким чином теперь проблема у цікача с Беларуси, это передусім его особистый клопот, так? Так, так, и я сустракался с шмат с кем, кто находится там уже долгий час, и они все говорили, что это навод тяжело, навод за турму, когда ты там находишься, с одного боку ты вольный, а с другого боку ты неяк яшчэ за кратами знаходишься, потому что ты разумеешь, что ты ничем не можешь допомогчы своей семьи, ты ніяк не можешь реализоваться там, и той жах, який был с тобой тут на родине, он проследует тебе и замяжевает. Теперь вы керавник информационно-осветницкой установы «Платформа». Ці маецца хоць якія магчымасці дапамагаць уцякачам з Беларусі? Я з вялікай радасцю буду дапамагаць гэтым людзям, калі буду ведаць, дзе яны і хто яны, і калі яны будуць звяртацца, таму што вы разумееце, што гэта укор нашым палітычным партыям, якія кідаюць сваіх людзей, і яны там застаюцца сам-насам са сваімі праблемамі. Але мне нават невядома шмат тых людзей, каму патрэбна гэта дапамога. Калі яны будуць звяртацца, то, канешне, я буду рабіць усё, што ў маіх сілах. Расказваў Андрэй Бандарэнка. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу Еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. 13 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Міністр юстыцыі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе ад пракуратуры пачаць расследаванне жывадзёрства над птушкамі бакланаў у Чашніцкім раёне. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятая па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень уцікача. У 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус.